Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pytania sądów w sprawie postępowań dyscyplinarnych są niedopuszczalne, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. O kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Za 2 godziny wylądują w Warszawie 2 samoloty z kupionym od Chin sprzętem ochronnym. Pytania sądów z Łodzi i Warszawy dotyczące postępowań dyscyplinarnych są niedopuszczalne, orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Instytucja z Luksemburga podzieliła wcześniejszą opinię rzecznika generalnego Trybunału, który uznał, że pytania nie mają związku z prawodawstwem wspólnoty. O tym samym mówili przedstawiciele polskiego rządu. Podczas rozprawy w połowie czerwca ubiegłego roku domagali się odrzucenia tych pytań. O 34 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Chorych na COVID-19 jest teraz w naszym kraju 1085. W Koszalinie zmarła 15 zakażona osoba. To 67-letni mężczyzna. W szpitalu w Kaliszu zmarł 70-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną śmierci w tym przypadku nie był COVID-19. Zbliżające się święta będą inne niż dotychczas, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Prawdopodobnie trzeba będzie zrezygnować z dużych rodzinnych spotkań. Myślę, że jednak będziemy musieli w jakiś sposób sami te święta spędzić. Jest to bardzo przykre, ale to jest naprawdę wyjątkowy czas. Od tego, czy nie będziemy wychodzili z domu, naprawdę bardzo wiele zależy. Bardzo czasem chcemy przyjechać do swoich rodziców, których nie widzieliśmy dawno, bo mieszkamy daleko, ale także to duże niebezpieczeństwo, że tych rodziców możemy zakazić koronawirusem, a wiemy, że osoby starsze są bardzo podatne na te infekcje. Wiceminister dodał, że z domu można wychodzić w kilku przypadkach: do pracy, po zakupy lub do lekarza, w sytuacjach, gdy pomagamy innym lub aby wziąć udział w praktykach religijnych. Można też wyjść z psem lub pobiegać. Nie wolno jednak wychodzić w większej grupie niż 2 osoby, o ile nie jest to rodzina. Za mniej więcej 2 godziny mają wylądować w Warszawie 2 samoloty z kupionym od Chin sprzętem ochronnym dla służby zdrowia. Są to maski, kombinezony, gogle i jednorazowe rękawiczki. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał na ten temat telefonicznie z prezydentem Xi Jinpingiem, który zapewnił gotowości Chin do kolejnych transakcji, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dziś wszyscy chcą kupować ten sprzęt. Przedsiębiorcy, rządy różnych państw poszukują możliwości zakupu, a te możliwości zakupu najczęściej właśnie są w Azji, więc ten taki parasol polityczny jest tutaj bardzo istotny. Ja bardzo się cieszę, że do tej rozmowy doszło. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował dziś, że przygotowywany jest 3. transport materiałów medycznych z Chin. Policja nie odnotowała większych uchybień w przestrzeganiu ostrzejszych zasad sanitarnych. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka przyznał jednak, że zdarzają się incydenty. 4 młodych mężczyzn w Wielkopolsce, którzy spotkali się w samochodzie, aby spożywać tam alkohol. Policjanci zwrócili im uwagę i przyjęli oni mandaty karne, które zostały wystawione. Tak poza tym naprawdę nie spotykamy sytuacji takich, aby grupowały się większe grupy osób. Ludzie naprawdę stosują się do tego, rozchodzą się, wiedzą, że chodzi tutaj o nasze wspólne zdrowie, o środki bezpieczeństwa. Mariusz Ciarka dodał, że Polacy przestrzegają zasad kwarantanny. Policjanci skontrolowali wczoraj około 115 tysięcy osób. Uchybienie stwierdzono w ponad 400 przypadkach. Wdrażamy natychmiast czynności dyscyplinujące. Oczywiście jako czynności dyscyplinujące ja tu rozumiem skierowanie wniosków o ukaranie do sądu, jak i poinformowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a wyroki w tych sprawach zapadają naprawdę surowe, tak jak sprzed kilku dni w Poznaniu grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych. Kwarantanną jest objętych ponad 70 tysięcy osób. Kolejne 13 tysięcy osób zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju. W Rosji do 840 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Jak poinformowały rosyjskie służby sanitarne, w ciągu ostatniej doby stwierdzono 182 nowe przypadki w 56 regionach federacji. Największy wzrost liczby zakażonych odnotowano w Moskwie. W stolicy przybyło 136 chorych. Łącznie w największym mieście Rosji zarejestrowano 546 zakażonych koronawirusem. Według statystyk na terenie federacji zarejestrowano 2 zgony osób chorych na COVID-19. Rosyjscy eksperci podają, że 38 osób udało się wyleczyć. Władze federalne i lokalne podjęły szereg działań związanych z izolowaniem najbardziej wrażliwych na zakażenie grup społecznych. Od dziś obowiązuje kwarantanna dla seniorów i przewlekle chorych. Zamykane są placówki kulturalne, oświatowe i rozrywkowe, w tym restauracje i parki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kult na te trudne czasy. Muzyczny świat próbuje sobie radzić przede wszystkim w sieci, ale premier płytowych nie zatrzymuje. Wczoraj wieczorem dotarła do nas kolejna piosenka z nowej płyty grupy Pretenders. Nazywa się przewrotnie Hate for Sale. Zaskakującej płyty z coverami, powiedziałbym, smooth jazzowymi, Chrissy Hynde z zespołem The Pretenders wraca do swoich korzeni. Jest, wydaje się być w znakomitej formie, choć nie wiem, jak to elegancko powiedzieć. Jeżeli chodzi o obecny stan zagrożenia, no to jest w grupie podwyższonego ryzyka. I to zdecydowanie. Hate for Sale, grupa The Pretenders, to nasza piosenka dnia. Potrzebowałem jej, zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się, teraz idę przez rzędy, wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Piotr Żyła jako gość Wojciecha Mazalewskiego. Codziennie około 11.15, dziś parę minut później, dziennikarze Trójki polecają ciekawe pozycje dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj Gabi Dermetko opowie, czego można nauczyć się z YouTube'a, choć dzieci pewnie o YouTube'ie wiedzą znacznie więcej niż na przykład ja. Na polskim YouTubie nie brakuje twórców, którzy potrafią w prosty sposób tłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Objaśniają, analizują, eksperymentują. YouTuberzy popularno-naukowi przenoszą naukę w inny wymiar i zarażają swoją pasją. A na dodatek banalny temat potrafią przedstawić w niesamowicie intrygujący sposób. Pi Stacja to kanał, gdzie w prosty i życiowy sposób tłumaczone są zagadnienia matematyczne dla uczniów podstawówki. Gdy zapożyczysz się u dwóch przyjaciół, musisz wiedzieć, ile w sumie jesteś winien. Długi oznacza się liczbami ujemnymi. Dodawanie długów to dodawanie liczb ujemnych. Za chwilę cię tego nauczę. Matematyka jest królową nauk, ale języki też są ważne. A na YouTubie naprawdę można się nauczyć mówić na przykład po cudzemu. Ja dziś udzielę wszystkich odpowiedzi, choć mogłabym powiedzieć I ain't doing it, ale I'll do it. Zapraszam. Angielskiego uczy Arlena Witt. Kanał prowadzę dlatego, że mam misję, bo chciałabym, żeby Polacy lepiej mówili po angielsku. Więc im więcej osób mi pisze, że to faktycznie działa i na przykład nie boją się już mówić albo zwracają uwagę na wymowę bardziej, czy oglądają filmy w oryginale, to mnie bardzo, bardzo cieszy. Tutaj you ain't one znaczy you aren't one, czyli ain't zastępuje are not. Natomiast może oczywiście też zastąpić is not albo isn't. A jeżeli ktoś woli niemiecki, to na kanale Deutsche Like Karolina wszystko wyjaśni. No u Niemców jest ten problem, że one są trzy. Ja na kanale mam chyba 3 odcinki o rodzajniku. To jest temat zawsze ważny. Są różne metody. Można zapamiętać czasem po końcówkach, czasem po jakichś dziwnych skojarzeniach. Tutaj już kłaniają się mnemotechniki. Ale ogólnie rzecz biorąc, to czego nie wiemy w szkole, to to, że są różne zasady. Na przykład tego typu, że słowo, które kończy się na ung albo na heitkeit, to zawsze będzie die, czyli rodzaj żeński. Tak jak u nas mamy na przykład informacja, stacja, to też zawsze będzie die, czyli u nas rodzaj żeński. Dla tych, których fascynuje język polski, to mówiąc inaczej... Pewnie myślisz, że to ja jestem tą nawiedzoną babą od języka polskiego, której filmy będą ci przypominać najkoszmarniejsze lekcje. Ale to nie tak. Jestem Pauliną, która opowiada o języku polskim, bo go lubi. Po prostu o nim opowiada. Jeśli też lubisz język polski, ten kanał jest dla ciebie. Zostań w domu z

Nadeszła przesyłka bezpieczną pocztą. Na przekór temu, co się dzieje, mamy dla Was nowy utwór. Nagraliśmy go na telefony w naszych domach. Pamiętajcie, aby pozostać w swoich. Piękny dzień. Wieczór dla nas jest. dziękuję Bogom, że budzę się z tobą. O, o, o. I to był właśnie piękny dzień. Myślę, że akcja Zostańmy w domu z Trójką była także jedną z przyczyn tego, że znienacka reaktywował się zespół Hedone. Opowie o tym siła sprawcza tej grupy Maciej Werk. Dość dużo czasu zajęło mi, żeby podjąć decyzję o nagraniu kolejnych piosenek, utworów pod szyldem Hedone. Tak naprawdę ten szyld nigdy nie zniknął, po prostu nie był używany, ale to nie jest tak, że jest jakaś reaktywacja, bo reaktywują się zazwyczaj projekty, które kiedyś się rozwiązały, a Hedone się nigdy nie rozwiązało. Tym samym jako człowiek, który może uznawać się za osobę raczej spełnioną z uwagi na te ostatnie trudne i bardzo sprzyjające refleksji dni, pomyślałem sobie, że chyba taki jedyny element, który mi gdzieś nie pasuje w moim życiu, to to, że od dawna nie nagrałem żadnej płyty i właśnie szyld Hedone teraz wydaje się być bardzo adekwatny. Nawet uknąłem takie sformułowanie: trudna muzyka na trudne czasy, ale to nie do końca jest tak, że ona będzie taka całkowicie trudna, a i mam nadzieję, że czasy za chwilę będą lepsze. Tym niemniej jednak szykuję nowy materiał zespołu Hedone. W chwili obecnej nazywam to, co tworzę, Industrial Dub Music, ponieważ jest to jednak gdzieś chęć powrotu do tego starego Hedone, które myślę, że dużo osób jeszcze może pamiętać jako mocno bezkompromisowy zespół. Trudno być bezkompromisowym, kiedy ma się trochę więcej niż 20 lat. A jednak warto próbować. Dziś premiera utworu, który też ma pewną historię, bo nie jest to super świeży utwór, a jednak w końcu dojrzałem do tego, że znalazłem cytat z Dickensa, który pasuje do refrenu tego utworu, który od samego początku miał tytuł What Dickens Says About Loneliness, ale teraz nabrało to zupełnie nowej formy. Świetnie się to też komponuje z obrazkiem, który stworzył Wojtek Bryndel na pustych ulicach Łodzi. Obrazek powstał dosłownie kilka dni temu, także cała ta historia jest świeża. Pracujemy w tej chwili zdalnie z przyjaciółmi, którzy zawsze mi pomagali i od wielu lat mogę im ufać i możemy razem pracować. Sebastian Binder na przykład, i miksujemy materiał również też u Dziureksa w studio. Wszystko dzieje się wirtualnie. Michał Jeziorski na klawiszach w Sopocie, ja w Łodzi, a teraz cała Polska usłyszy nowy zupełnie utwór zespołu Hedone, ale to nie jest koniec, to jest dopiero początek. Wait. Nowe premierowe nagranie zespołu Hedone po raz pierwszy gdziekolwiek właśnie u nas w Trójce. Pan Stefan przysłał refleksyjne zdjęcie ciasta kruchego jak życie. Kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy. Lista.osobista polskieradio.pl. Teraz zapraszamy na powieść Julii Fiodorczuk Pod słońcem, którą przygotowała Barbara Marcinik. Nowa proza w Trójce. Julia Fiodorczuk Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment dziewiąty. Żołnierze w ciemnozielonych mundurach bardzo się z nas śmiali, że tak mieszkamy w jednym domu ze zwierzętami. A przecież one miały swoją izbę, a my swoją. Kiedy się śmiali, my też się śmialiśmy. Mama smażyła placki z jabłkami. Lubię placki z jabłkami. Częstowała nimi żołnierzy. Powiedz wierszyk, nakazywała. Znałam tylko jeden, więc ten mówiłam. Kto ty jesteś? Polak mały, jaki znak twój? Orzeł biały. Żołnierze śmiali się i bili brawo. Polubili nas. Mama czesała mnie w dwa gładkie warkocze. To bolało. Ale była wojna, dlatego musieliśmy się uśmiechać. Żołnierze polubili także nasze zwierzęta. Byłam bardzo dumna. Ta druga wojna była dla nas lepsza niż tamta poprzednia. Jednej nocy przyszła do nas rywka. Uciekła z pociągu i szukała domu i nie mogła znaleźć. Przyszła z jedną panią, która ją znalazła, kiedy rywka sturlała się po nasypie i leżała jak martwa. Dlatego przeżyła, tłumaczyła ta pani. Myśleli, że trup, a dopiero z rana będziemy ich grzebali. Ale ta pani wiedziała, że jest inaczej, to znaczy, że rywka nie jest trupem, tylko tak sobie leży. Dlatego czekała, długo czekała, schowana w krzakach, aż wszyscy pójdą do domów, a pociąg z rodzicami rywki odjedzie hen daleko. Po ciemku udało się jej tę rywkę zabrać i przyprowadzić do wsi. Mama była bardzo zła, bardzo, bardzo zła. Chyba nigdy wcześniej nie widziałam jej tak złej, w dodatku bez żadnego powodu. Czemu jej nie weźmiecie do siebie, jak macie takie dobre serce? Nie mogę, odpowiedziała tamta pani. Jedną już mam. Mama narzekała jeszcze i krzyczała na tę panią i na rywkę, że trzeba było Zbawiciela, Pana Jezusa, na krzyżu nie wieszać. To nie byłoby tego wszystkiego. Rywka stała bez ruchu, ze spuszczoną głową, całkiem jakby nie żyła. I pomyślałam, że może ona naprawdę nie żyje. A tamtej pani coś się pomyliło. Ale to była głupia myśl, bo umarli ludzie nie stoją. Mama pokrzyczała jeszcze trochę, ale już niedługo. Krzycząc, patrzyła na nieruchomą rywkę i zanim jeszcze to powiedziała, już wiedziałam, że rywka u nas zostanie. I właśnie tak się stało. Zamieszkała na strychu. Była tam kryjówka pod podłogą, do której wchodziła, kiedy w domu byli obcy. Mama powiedziała, że nigdy przenigdy mam o niej nikomu nie mówić. Bardzo mi się podobała ta kryjówka i trochę rywce zazdrościłam. Rywka nic nie mówiła. W ogóle nic nie mówiła. Tylko chowała się w kryjówce i czekała, aż mama powie jej, że może zejść na dół. Mama pilnowała, żeby codziennie coś zjadła i raz na jakiś czas mogła się umyć. Patrzyłam na rywkę i myślałam sobie, że to niemożliwe, żeby ona zabiła Pana Jezusa. Wydaje mi się, że mama myślała to samo, bo nieraz widziałam, że przygląda się rywce i nie jest ani trochę zła, tylko całkiem odwrotnie. Jest mamą. Dlatego rywka coraz częściej siedziała z nami na dole. Razem z Gieniem zwijali papierosy. Nikt nic nie mówił, tylko ja. Ale kiedy przychodzili sąsiedzi, mama zabraniała mi się odzywać. Mówiła, że mam w ogóle nie otwierać ust, chyba że mi każe. Kiedy przychodzili żołnierze, mama częstowała ich plackami. Kiedy przychodzili sąsiedzi, mama też częstowała ich plackami. Kiedy przyszedł sołtys, Mama powiedziała mu, że nie odda żadnego ze swoich dzieci i że jeśli wyda nas wszystkich na zgubę, to zginiemy. Ale on gorzej zginie, bo nie tu, na tej ziemi, ale tam, u Pana Boga, będzie skończony. I pokazała mu obraz Najświętszej Panienki i powiedziała: patrz, bo ona patrzy teraz na ciebie. Ale nie spojrzał, tylko poszedł sobie i już więcej do nas nie przychodził. Kiedy Geniu i Rywka zwijali papierosy, siedziałam obok nich i głaskałam naszego kota. Był to stary kot, który już nie polował, tylko całymi dniami siedział w domu, jak Rywka. Oczy kota były okrągłe i błyszczały. Kiedy w nie patrzyłam, widziałam samą siebie, jak w lustrze. Kiedy patrzyłam w oczy Rywki, widziałam tylko noc. Gdy żołnierze przeszukiwali dom, Rywka siedziała w kryjówce, w której przecież musiało być fajnie, przynajmniej czasami, zupełnie jak w dziupli, gdzie wychowują się małe sowy. Ja, uczesana w dwa warkocze, śpiewałam żołnierzom kościelną pieśń. Kiedy skończyli szukać, tatuś przyniósł wódeczkę i zrobiło się bardzo wesoło. Mama kazała mnie i Gieniowi położyć się do łóżka i za nic na świecie z niego nie wychodzić. Następnego dnia Rywka znowu zwijała papierosy, ale Genio poszedł do lasu. Zegar na peronie wskazuje godzinę szóstą. Przyjechały wozy z cyganami. Długo, długo jechali, aż dojechali. Kolorowe wozy z cyganami, a pośród nich Saszka. Saszka śmieje się, bo nie wie, kim jest. Kiedy człowiek nie wie, kim jest, może być kim tylko chce. Stacja jest elegancka. Saszka nigdy wcześniej takiej nie widział. Możliwe, że nigdy w ogóle nie widział torów kolejowych, ani żadnej stacji. Tylko czemu ptasia siostra płacze? Gra żydowski grajek, całkiem jak na rynku w Siemiatyczach. Saszka bardzo chciałby, żeby ptasia siostra przestała płakać. Zaczyna tańczyć do muzyki, ale wtedy upada i już nie wstaje. Jest elegancka stacja, peron, zegar na peronie i lazaret, gdzie ich następnie prowadzą. Tam każdy czeka na swoją kolejkę. Szybko to idzie. Wszystko już wiadomo, ale nadzieja żyje dłużej od człowieka. Pewnej zimowej nocy Rywka od nas odeszła. Tak po prostu. Jak ci, którzy odjeżdżali z dwiema walizkami, z tym, że ona nie miała walizki. Przyszli po nią i zabrali ją w drogę do jakiegoś miejsca, gdzie może nie będzie musiała chować się pod podłogą. Kiedy odeszła, tata długo stał w oknie i palił papierosa. Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Od poniedziałku do piątku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie pan ma być? Jak to brzydko. No bo ktoś zrobił bałagan, a zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana Panie Sułku o 13:15. A skoro o rozrywce mowa, o 19:50 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.